الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين رواه البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو زمونږ استادو د مسلمانانو او زمونږ د دینی مشرانو یو ډېر ښکلې شاندار ماضی تیر را او هغه مشران زمونږ سوکو اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله تعالی عنهم او پاغی کی دا غی اهل بیت وو. دا زمو دینی مشران وو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم فدین کی معاونین او امدادیانو. دا اللہ دا حبیب پا اہل بیتو کی یو حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب دے رضی اللہ تعالی عنہما. دویتوی ابو محمد القرشی الحاشمی سبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن ابنته فاطمه الزهراء وریحانته واشبه خلق الله به فی وجهه. ابو محمد القرشی هاشمی و سید رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د لور بی بی زوی او د فاطمه رضی الله عنها او وی چې دا زما د جنت د ګل نه ده او د الله د حبیب سره په شکل مبارکه کې به انتها مشابه و. د دوی د ولادت بارکه علماء دو قولونه ذکر کړي. بازی وی پدریم کال د هجرت په شعبان کې حضرت حسن رضی الله عنه پیدا شوه. خو چا ویلی چې نا پدریم کال په نصف رمضان کې د هجرت دریم کالو رمضان نیم تیرو نیم پاتیو شی حسن ابن علی رضی اللہ عنہما دا پیدا شو. بجکل پیدا شو فحنکہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریقی دا اللہ حبیب پخپل لاڑو مبارک گوٹی ورکا. کله چې د الله حبیب دینمګړي فانی دنیا کې موجود او د مدینه والو صحابه کرامو رضی الله عنهم بسوک بچي پیدا شو نو مور به ترغی سور کول نا چې اول به د الله حبیب ترولی ګلو ای وکجوري په خپل مبارک کې وجولې او هغه غړي وړي د لاړو سره به داغه په خله کې واشولې د ماشوم خېټې ته بټولو نمخ کې د الله د حبيب لاړې مبارک لاړې دیتا موږ او تاسو ګوټي وایو عربی کې ورته تحنیق وایي. او د الله حبيب ورته حسن نوم کې خو رسول روان دی علی رضی الله عنه زما د جهاد سره ډېر شوق ځکه علی رضی اللہ عنہ مرد میدان الله یو لوی قوت او طاقت په جهادي امور کې ورکړو او دا داغه دی نیمګړي دنیا کې او تمنا بوا وی زما په دی نیمګړي دنیا کې درې خبرې خوخي دي چا وی علی رضی اللہ عنہ الصوم فی الصیف و اکرام الضیف وَزْوَرْبُ بِسْسَيْفِ. دا نیمګړې فانی دنیا دا زغما پکې دو خبرې خوخي یو چې سخت اوړه او سخت ګرمي وي زما پکې روځي زم چې ملمای او زی خدمت کو درم چې زما تورای او میدان جهاد کې پاغې دا الله د حکم مطابق کافر قتلو. الصوم فی الصیف و اکرام الضیف و الضرب بالسیف. ناغور ته حرب نو میخه حرب ستوي جنگ توي قتال توي ود الله حبيب ورته نوم کې خو حسن دا پټولو کې مشر بچي دي د خپل مور او پلار او دا الله د حبيب ور سره به انتها مينوا لکه راتلون کې حالاتو کې وتا سوګو رہی او د دې فاطمه رضی الله عنها د اولاد د نسل د پیغمبر علیه السلام اهل بیت په تمام عالم او دنیا کې فارش وی لونه سلور وی خدای غ اولاد وړوکاله کې وفات ده او دا غي نسل نه ده پیدا شوه کله دا پټولو کې کشر لور بی بیرا او د الله د حبیب چې کوم زامن او لونه نو دا غي په ژوندون ای وفات شوی او ای دفن کړو صرف دا یو لور بی بی دا چې د خپل والد محترم او د بابا جی غم کتل او اپا اهل بیتو کې د ټولو نه مخ کې د نبی کریم علیه السلام سره د خپل لور بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها داغه ملاقات شوه مختصر عمرو د فاطمه رضی الله تعالی عنها کله چې حضرت حسن رضی الله نو پیدا شو نو د الله حبیب ته عقیقه وکا اے ماشوم چې پیدا شي په عمر رز داغن یو ګډ یاد وګډان زب حقول او داغ سر والا ویخته خریل او هغه وزن کول هغه عمر چاندی خیرات کول دا زموږ د دین طریقه ده د ماشوم په پیدا کېدو کې نو حدیث د ابو داود شریف کې دا راغلی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عق عن الحسن والحسین کبشن کبشن و اسناده صحیح دا الله حبیب د حسن او د حسین او رضی الله عنهما پاکی کا کی یو یو ګډ ذبح کړو سیکړو بعض روایات تو د امام بیهقی سنن کبرا کی ذکر کړي انس رضی الله عنه عق عن الحسن والحسین کبشن دو دو ګډانه ذبح کړو بعض علماء تدبیق کړي و ایدا یو د والدینو د طرف نه یو د الله د حبیب د طرف نه نو نسبتونه دواړو صحیح او مسله دا د اهل علم لیکري کدا الک نه چا یو ګډ ذبح کو د عقیقی نوم د حقیقی غاړه خلاصي اگر چې افضل سي چې دو دی ذبح کی حقیقه سنت وی مستحب ده چې د چا وسو طاقت وی تردی چې باز ائمه کرام رحم الله وجوب طرف ته لاړ دي مونږ پابسیا ته پیسې لګو بازي ملکونو کې مټیاه دي وی شي چې بچي پیدا شي څوک پتا سي وی شي څوک مونږ پلي وی شي نو پاره د حقیقي نډېرې پیسې ولګي خو سنت په پاتې شي نو حقیقه په کار د چې چا وسو طاقت وی لور نه یو او د نر بچینه دو په و مرز په مرز به سره مخره د سره او اختبوت علی ها سمره چاندی چخی یا بخیراتی ورکه او د دې عقیقی د غوخه حکم د قربانای پشان ده دا عام علماء لیکلي چې د عقیقی ساروی د دې حکم د قربانای د ساروی غوته ده لکه موږ تاسو عالمانو نه اورو چې بای د ګډي بيزي دمر عمر ده د غوا می خدمت ده د اوخ د پاره دمر ده او هغه کدا سي عيبونه بني چې پاغه باندې قرباني نکېږي لذا الله حبيب سي عقیقه مو کا ابه انتها مينه و د سرا بنتها مينه و او د تاسو احادیث ای علی حسن رضی الله عنه د خپل نیکه جناب نبی کریم علیه السلام او د خپل والد محترم علی رضی الله عنه او د خپل والدې فاطمه رضی الله عنها نا ډېر حدیث یاد کړی دي او بنتها د الله د حبیب سره مشابه او د الله د حبیب د نامې نه پاس بدن سره حضرت حسن دا سی بالکل مشابه اذنابه نکتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مشابه بعینی ہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت مبارکہ انتی صورت ہو نو بینتہا خیستا ہو زکنہ مسئلتا صلی باب المعراج کی تیر اشوا دی حدیث سرچ نبی علیہ السلام پدوے مسمان کی یوسف علیہ السلام مخدر وې د ټولې دنیا د خلکو مقابله کې ورته نیم حسن ورکړې شو دلته علماو لیکلي چې زموږ د حبیب له حسن ډېر نو احادیثو کې راغلي چې نه زموږ د پیغمبر حسن مقابله چا نشو کوله اې د یوسف علی السلام نه زیات شو لکه صحابي وې د سوار لسمې سپګمې و او د الله حبیب ناشته ما و یو نظر سپګمې ته کتل او یو نظر مې د الله د حبیب مخ مبارک ته قتل وې زما دې د الله په ذات قسم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ د سپګمې د سوار لسمې نه زیات پرکې دو دیو جن حضرت حسان چې د نبی رحمه السلام صفت بیانې او یو احسانا من کلم تر قد عینی واجمل من کلم ثلید النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک خلقت کما تشاء ویستعون دی خیست حضرت حسان ویزم آسترگن دی کتلے او تاغن دی حسن و جمیل مورز گولن دی اے دا اللہ حبیبت دا ہر عیب نا پاک پیدا کڑے شوے تب ویگنی چی سنگ دی خوخا و آغشان اللہ پیدا کڑے کانکا خلقتا کما تشاؤو دا اللہ دا حبیب دیر ویشانو روایاتو کراغلی بائی صاحبو امام اسسدی باجن ولا حریرن الینا من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم و اماره همودی باجم د الله د حبیب د الله سو نزیات نرم ندی مسکړي لاسو نبی خوشبوئی تا چا سره جبه لاس مل اوکل ناغب ویګنی چې د لاس د مشک د ګډی نروته د الله حبیب په فکم لار لاړو د صحابه با غلار په چند بوی بتلو سبتلو دا غینه یو قسم بوی بتلو چې الله حبیب په کمال عارف نبی رسول الله دو مسلم په کور کې ودو نو ډېر په خلا کې دو حجاز مقدس د ګرمۍ وطن دی دا اوس خو اسباب پیدا شو په خوا باندې کې خلق سو دا سي تاریخ لیکلي خلق بخبر کورن جیدادون دبر گرمی و آدوب و انتظام نو گرم و تن دے سخت نا سخت گرمی تا خو اسباب دی گنی دا سلوی خرزی چی حاجیانو تیرونی دی لبدا غید زور پتہ لگی دلی دا اللہ حبیب نا خوالی بایدی ام سلیم رضی اللہ عنہ خوالی را جمع کولی دا اللہ حبیب پیرا پاسی دو ادا سکے بی بی وی دا خوالی بی امون خوشبویی کی گرده ہو زمون ته د عطر بوې د چاګي یو صحابي نبی عليه السلام ته ویلو لور ودم ما سره مدد وکا د الله حبيب سره سوچې مدد یې کړې میاش دد په میاشته خو به نه راتېرو ویو شیشه را راغي شیشه را راغه صحابي لاس مبارک د الله حبيب داسې کو او یو تیلی باندې خپل د سره جمع کا او یو ورته غبوتلو شیشه کې واچولا ویزه لورته دی وای خوشبو یې نه لګی تاریخ لیکلی دا غټول کور نه بد خوشبو یې بویتلو د سید العالمین دخلو د وجنا چکل حسن رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سره مشابه نو بے انتہا خیستو. ذل روایات د خپل نیکه نبی علیہ السلام نے نقل کړي وای زما شوم ما په خله کې د زکات کا جوړ واچولا رضا الله حبیب را غیظ ما د خلینې سره د لاړو هغه کجور رويستا. مسند احمد نسائی شریف او نور کتابونو حدیث ده اورته وی ان آل محمد لا تحل لنا الصدقه مونږ د پیغمبر علیه السلام خاندان مونږ ته صدقه او زکات رسنه ده. دا حدیث دا حسن رضی اللہ عنہ ته یاد دی دمر معشوق دی چې کجوره دی وای زما د خلی مبارک نه نبی علیہ السلام رويستا. ادا حدیث هم مسند احمد کې راغله او سندن صحیح دی. کله چې حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا شو تو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما تخبل بچی او خید وسه. د باز پختنو عادت دای چې د لور بچی نه ګوري شرمی دې پختون پختو کچا ده قسم را هبې الله حبیب بچی پیدا شو ما ته او خی دا یو عیب غنی چې د لور بچی شوه دې به ګوري اده باغ کور تزی نو د بچی بچی ګوري او د لور بچی نه ګوري دا هغه پښتو ده چې د شریعت نه سده د شریعت نه خلاف تا وی ارونی ابنی ما ته زما بچی خو سونو مورته یې خه نو علی رضی الله عنه قل تو هر باوی وی زما د جنگ jihad سره ډېر ربینا وا نو می ورته سی هر هر بار باندې کی وی jihad او قتال تا. قال بل هو حسن وینا د حسن نم دے رواه احمد و ابن حبان فی صحیحه. نو دا اللہ حبیب ورطا دا دوار نمون نبی علیہ السلامی خی علی رضی اللہ عنہ جکل حسین رضی اللہ عنہ پیدا ما غتم حرب نم کیو دا اللہ حبیب ونا دا حسین دے نو دا دوار نمون والد چی سیخی نو سید العالمین دا والد نمونه بدل کړي د حضرت حسن تیم پخپل د حسن نمیخه رضی الله عنه او حضرت حسین رضی الله عنه تیم آغا شان نمیخه. او دې معشوم په وخت کې اذان مونږ نو دا حدیث دی د مسند احمد. امام ابو داؤد هم په الادب کې ذکر کړي او امام ترمذی هم ذکر کړي. امام ترمذی وايي حدیث حسن صحیح وايي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بالصلاه حين ولد فوقي ورت اذان کو دیخي وخت کې مونږ اذان کوو غس وخت کې کوو اقامت کوو دام زم د پیغمبر یو سنت طریقہ لا معشوم پیدایشی معشومه پیدایشی ناغت اذان کول. دارنګ حدیث پاک کدا الفاظ مراغلی کله چې حسن رضی الله عنه پیدا شو نو فاطمه رضی الله عنها ورته یا رسول الله مونږ د دې طرف نه یو اخنا لاله رضا الله حبيب بنا ولكن احلقي راسه وتصدقي بوزن شعره فدوه على المساكين وي سر ور توخريا ادوي خطو چ سمره وزن وي اغم رسپين زر په مسكينانو باندې خيرات کا نبي بي فرمائي ففعلت رواه احمد في مسنده او دا حدیث حسن دی یعنی مرتبه د حسن دا. نو د معشوم ویخت خریل پا و مورز او هغه وزن کول څومره چې وختلا عمره چاندي غریبانو تور کول. ادا یو مسله د چې په عقیقه کې غټ ساروي ذبح کول شي کنا. حافظ ابن حجر رحم الله وای نور کتابونو لیکلي او حدیث ده د توبرانی شریف که څوک د غړي بيزي پځه ويو خلالو ملان دي. اګه څوک مثال په تور په قربانای کې وای چرور شپږی سي ستاسو دی په دی وخ کې بدر سره و مزد بچي حقیقت کوم نما برحم ده دام درسته دا. یو سړی غواذب حقای اشپق کسان دی یو ورلوی جما د بچي حقیقت کې در سره شریکی کوم نو قربانای کيم په حقیقت کې شریکی دي شي. نو هټ ساروه بارکه احادیث مبارکا د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نراغلی دی. داسې د فاطمه رضی الله عنها فرمایي چې ما د حسن او د حسین او د ام کلثوم د لور وادواړې بچو ما د دوی ویخته وزن کړ اچ څومره وختل نو هغه عمر سپینځر می خیرات کړ. نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم فبشران وسور کیو. یو ځل ابوبکر رضی الله عنه د مازیګر مزو ادا د نبی رسول سلام د وفات نه پس واقعات بیا راپورته شو. علی رضی الله عنه دواړه پیدل را روان د حسن رضی الله عنه کتنا د مز د مازیګر یو کو د الله د حبیب د وفات خبر پکې نشتا. نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ یوکتو ما شمان سره لوګې کوله. نو ابوبکر رضی اللہ عنہ رونی او پوګې کېنولو وقاله بی ابي شبیح النبي صلی الله علیه وسلم ليس شبیح بعلی وعلی يتبسم. وی قسم دې د الله د حبیب سره مشابه دی. علی رضی الله عنه وی تاسو سره نه دی مشابه او غت تبسم کولو. رواه البخاری رحمه الله. ادا دومره خواږه بچیو چې کله د الله حبیب مسکړه نو موږ چې به کول دی ولا ماشومان لکه خپل فلار مور سره لوګي کوي دیو د الله د حبیب پشا ورسور شو. کله ورکو کې راغ تعالی حبیب ولخبی مبارک کلاو کې نو کله د الله حبیب سجده کړي او د شاد پاسه حضرت حسن دے سجدی وګدہ کړي د الله حبیب سجده وګدہ کړي د دومره محبت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم. یو حدیث کې راغلی امام ترمذی وی دا حدیث حسن او صحیح ده. وای کان النبی صلی الله علیه وسلم اسامه رضی الله عنه یاخذنی والحسن ویقول اللهم انی احبهما فاحبهما. اسامه رضی الله عنه زما شوم د الله حبیب بزغی کرونیو او حسن رضی الله عنه بیرونیو یا الله ز دې دوار سره مینا ساتم زما ربتم ور سره مینو ساتي او نبی مستجاب الدعوت وي د دوار الله تم ډیر محبوب. دا سی باز روایتو کې راغلي اللهم انی احبه فاحبه واحب من يحبه رواه الترمذی وصححه. یا الله زده حضرت حسن رضی اللہ عنہ سرم مینا ساتم نو تم ور سرو ساتی او آغا چا سرم مینا ساتی جی سوک ور سرم مینا ساتی. الحمدللہ پا مسلمانانو کی دا سی سوک نشتا چی دا آغا پزرکی دی زربر کی نه حسد وی دا اللہ دا حبیب اولاد تا بلکی دا دا کفر پشان بدا گنی خلق گنی ایک نی گنی دا الله د حبیب د اولاد سره بغوز کینی دشمنی امت لکه د کفر پشان بدګړي. او او دا چې الله د حبيب مینا وا ویلي چې الله مینا او سات هغه چا سر جزوب مینا ساتي دی بارک ډېر کثرت سره روایت راغلي دي ډېر کثرت سره په دې ساکي روایت راغلي دي یو حدیث چې ماستا سنوان دی وی ترمذی شریف حدیث ته او دین الیه مرتبه بسی تعالی حبیب وی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه رواه ترمذی وصححه تعالی حبیب وی حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما داد ټول جنتیانو د زوانانو سرداران وي سمره خلق چې نو جوانای حالت کې وفات دي دا غټول نو جوانانو سرداری با د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله عنهما پلا شو کی وي ادا الله د پیغمبر علیه السلام معجزه ده دا حدیث بخاری شریف ذکر کړی نبی علیہ السلام په منبر ناس وو حسن رضی اللہ عنہ مر سره خوا کې ناس ماشو وړکه وی هاذا ان ابنی هاذا سید وی زما دا بچی سردار دی الله بده د پزری د یو دو عظیم ډلو د مسلمانانو صلح کوي دا پیغمبر معجزه خلکو ووره تا او نور په پته دغه وخت کې نه پویدل پیغمبر علیہ السلام چې دو عزوی می ډلې وای عددی بچی د وجه نه بای الله د خون ریزی او د قتل او قتال نه بچکی صلح وکړي کله چې علی رضی الله عنه شهید شو نو حضرت حسن سره خلکو بیعت وکړو او خپل معاویه رضی الله عنه سره وکړو ان قریب او چې دادواړه غټ جماعتونه جنگي درې وې او یو لوی قتل عام مشر وې حضرت حسن رضی الله عنه د خلافت سره جماعت صدری پکار زده امت مسلم بغیر نتویوم ده پیغمبر علیہ السلام ده منبره موجزا اللہ عزیز وی وَلَعَلَّ اللَّهَ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رواه البخاری اللہ بده ده پزری دیو دو عزویم و ڈلو پا منس کی صلح راولی آغا شانو شون سنگا چه ده اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو ادا لوی خبر ده چې تا الله سبب جوړ کیو او امت ویني دوی نشي وردا دعا م کوي کله یو سړی سبب جوړ شي د امت د وینو ته یو دته انجام ډیر ناکار دی ک عالم دی ک امیر دی ک خواص دی ک اوا کوشش کوي چې دا سه حالات جوړ نه کوي چې امت مسلمه په یو بل مړکای ابه په فروي په سایلو کې مړکای اپا دا سی مسائلو کی مڑکی چی عوام و لغیو بلد و جلو اجازت نشتا کم ملا عمی چی دا سی کارو کو تا صداغان جام لگو رئی زکا چاچ نا حق دو متوینی توی کڑی دای معاملت اللہ سر پا خطری کشی حدیث کی راغلی لا یزال المؤمن فی فسحت من دینی مسلمان امیشہ دا پارد دین پا فراخی کی ترسوی چې حرامی وینی نی توی کری حرام وینی چه توی کا یاد دید توی دو سبب جوړ شو نو ده ده معامل ده اللہ پا نیس خطرناک کئی اک مولا ده نو مخیر کی پدا سی گرد وڈو بخر سر شی چه دیر مشکل ده چه قبر پوری ایمانو رسائی زکر ده ده ناس ده غمت وینی توی شوی عوصی بیسا توی شوی نو دی خبر اک دیر کوشش پکار ده چې د امت مسلمه د وینو د تویدو سبب جوړ نشي د امت مسلمه د وینو د تویدو سړې سبب جوړ نشي امام ترمذی او حدیث ذکر کړي او هدا حدیث په مسند احمد کې دی حذیفہ رضی اللہ عنہ وی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواوری در چی فرمائلے چی هادا ملک لم ینزل قبل هادا اللیل ویدائیو ملک دے دیش پین مخ کی ندر آکو شوے نن را کو شوی استاذنا ربه ان يسلم علي دی ملک د الله نه اجازه غوښتو درخواست وکړو چې الله کمال دی اجازه کو استاد په حبيب مالک سلام وي نو ایدا ملک راغه په مې سلام واچولو ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وماته زير راکو دي ملک چې فاطمه بيبي بد جنتيانو بيبي بيانو سرداري ایسومره زنانا الله دې ټولي ک ژوندۍ دی او کومړي دي مسلمانانو ټولي دي الله جنت ته پوسي د دې ټولو مسلمانانو زنانو سردار به جنت کې شو کی فاطمه رضی الله تعالی عنها او د ټولو زوانانو د دې سرداران به شو کی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما اد خلق ور سره به انتها مینا بوا اگر چې باز خلقو په غزو مو وای حسن رضی الله نبی علی رضی الله نو دارو الخلافه کوفه جوړ کړی و دا د خپل اجتهاد او د دې خلفای ثلاثه دارو الخلافه مدینه منوره و او د علی رضی الله نو دارو الخلافه سو کوفه و ادا د غمونو دنیا دا علماء لیکلی چې علی رضی الله نو په کم ورس شهید کېدو په تمام دنیا کې د دنیا بهترین شخصیت نو ځکه یو خواشرم مبشرو کړي یو سلورم خلیفہ دی بل الله د حبیب زوم دی نو دې چې کله وفات کېدو تاریخ گواه دی چې دنیا بهترین شړې نو لکه اهل علم لیکي وای په بقی کې چې څومره خلق دفن دي نو پټول کې د اهل سنت په اتفاق باندې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غوراوے زکر 10,000 صحابہ کرام بقی کی تاریخ ذکر کری خو پا دیٹوڑو کی غورا سوک دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو علی رضی اللہ عنہ چکلا شہید کے دو دو پدغا وقت دو ٹولو خلقو ندا بہترو خدا دنیا پہ تنگا وا دا سی پریشانی جوڑے وی دا سی فتنی جوڑے وی دا سی اختلافات جوړ چې حضرت علی رضی الله عنہ یو جن کې ډېر بے پروا ګرځېدو دلامه شر بچي ولوي حسن رضی الله عنہ وی ما هاذا بزی المجاهدین زما بابا جی دا خود مجاهدینو طریقه نه ذاته چې څنګه بے پروا ګرځي دا ورته وی بچي خپل ارادې ته مشوي پروا نه لري که په مرګ ورو ورځو دوه کمر پر ورو ورځي که پا مرگ رو غرزیدو که مرگ پی رو غرزیدو دو دا دنیا دا سید پریشانو زیر حسن نزی اللہ نو ویوزد کوفی پا جامع مسجد کی مز کولو دین دشمنان هر دور کی سوک راغ او پا دی تلی کی پچاڑا ووالو پا سجدی حال کی چکل خوشو دی کوفی منبر تر خطو وی من خودل تلی دی پرنی رو گری پوې ټول جماعت واره چغه واره او جنډي اډېر نه کاو نه کړی ابي هغه طلاق ورکو پس لوی خلکو ويلي رضی الله عنه هو يوزل کوفي په منبر وي يا اهل الكوفه لا تزوجوا الحسد فانه مثلاق اي خلق دل بنور لونا هي دې په نکاح ورکو دې خو طلاق نه ورکي لو یو کسر افاسو دی والله لن زوی جنو قسم بالله دې چې غواړي مونږ بلور خور په نکاح ورکو فما رضیا امسک و ما کرہ طلق که خوخه یې بسې ساره دې دې طلاق دې ورکې مونږ وایو چې دې سره مو جوړ شي رشتہ مو جوړ شي نو د حضرت حسن رضی الله عنه دمر لوی شان و یوزل خطبه نو د ازد شنو ا یو کس را پاسه دو صحابیو مستدرک حاکم کدا حدیث ته او امام ذهبی په سکوت کړي. بعض علماوی سند ته ضعیف ویلي. قدد نور متابعات راغلی دي لکه مسند احمد کې او حدیث دغه شان راغلی. لکه ارستو ذکر کوم دې خطبه وی اوسړه را پاسې ویماد الله رسول صلی الله علیه وسلم کتل او دې فجولې کیو او من احبنی فليحبه سوک جما سره مین ساتي حضرت حسن سره دې مین ساتي وليبلغ الشاهد الغائب او دا خبره مې ډک جمعات کې زکو کچ پیغمبر داسې وی حاضرین دې زمانہ پیغام غایبین او ورسای او دا حدیث پدی دغه سند مستدرک حاکم ته علما ویل چې اسناد هو ضعیف او دغه حدیث مسند احمد کې ذکر دی. حسن رضی الله عنه خطبه وی د علی رضی الله عنه شهادت نفس نو د ازد قبیله یو سړی را پاسې د ازد شنو اچ ورته وای اے غنم رنگ او دنګ رنگ وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې دا چې څوک درله خطبه وې دې په جوړې کې کینولو او من احبنی فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب وی زه د سره مینه ساتم څوک چې ما سره مینه ساتي د سره دې مینه ساتي او حاضرین دي غایبین او تزما دا پیغام ورسې نا صحابي خلق له وې کدای مونږه وعده نه غسته کړه نو ما بتا سو ته وینا نو د الله د حبيب د دوی سرا بے انتہا بناوا بے انتہا بناوا تردی چکل دا اللہ حبیب دے ممبر نو ورطا پاسے دلے یو حدیث تے چی علماء لکلی دا دی فن چی سند صحیح دے حسن رضی اللہ عنہ راغ و حسین رضی اللہ عنہ ما دوانو منڈے والے دے د د د کورم د مسجد نبوي سره نږدې و تا کومه دن کاچا کوم د مسجد نبوي کې دا چې خلک ورته صفه وي خدا د طالبانو صفه نه ده د دې له مخامخ چې ګوري دا د حضرت فاطمه رضی الله عنها کور د دې د کور روته المنډي والي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دا اللہ حبیب یوم زان سرکینو لو بلیم زان سر راجخ کو او ایوی انی احبهما فا احبهما صحابو تو ازمار سرمین دتا سمین ساتے اثم قال ایوہ الناس ان الولد مبخلت مجبنت او مجحلت دا سی الفاظ را گلی دی اولاد سبب د بخل دے سبب د بزد لئی دے بعض روایتو کې دا الفاظ راغلي چې ان الولد مبخله مجبنه بعض روایتو کې دا راغلي چې حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما را روانو اپدای سرقه میسونه او یو مسله زمنن رالا نارینه او تسری جامې څنګه دي خالص سره نو بعضی اهل علم د بعضی صحیح روایاتو د وجه نه دی طرف تلاړ دی چې خالص سری جامیم جایز دی ا بعضی اهل علم وای چې نه د الله د حبیب بارک دا کم سری جامې راغلی دا خالص سری نه وی بلکې پدی کې نور کینارې وی ها پوښې په دواړو قولونو د علماو باندې خالص سر رنگ والا جامې لکه دل تراغلی علیهما قمیصان احمران دواړو باندې سر قمیصونو اکله به غرزی دل کله به پورته کیدل ډیر ماشوم چې منډه وای کله غرزی کی کله را پورته کیږي نو د الله حبیب را کو شو ورپس نو دواړه را واغست اما خله کینو او د الله حبیب په منبر خطبه ورپسې منبر نشو ممبرنا را کوش وی صدق الله انما اموالکم واولادکم فتنه رایت هذین فلم اصبر وی الله رشتیا ویلی چستا سمال اولاد یو فتنه دا وی ګورو ما دواړو قتل صبر میونو کو اور پسیرا کوشو اج دواړه ځان سره کېرو بیا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خود بشو وکا دا حدیث د مسند احمد او د ابن ماجه د امام نسائی ذکر کړي او علما لیکلي و اسناده صحیح سند د حدیث سره را صحیح سند د دې حدیث دا صحیح دی یو حدیث کې راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام روت اور راوی شک دی وای حسن یا حسین رضی الله عنه را پور تکړه نړواد دي شو موږ کولو نو دیکې او تکبیر تحریم یې وای چې کله سجدی د نبی علیہ السلام لاړو نو ډېر او د سجده وکا نو چې کله موږ کو نو چا ورته وای یا رسول الله انک اطولتا ویتا هډه رلوی وګد سجده وکا وی دی بچی می د شاده پاسو نو ما بد ګړل چې تلوار کوم چې پرې دې د خپل حاجت پوره کی چې دې دما پشا باندې سور شوه دا حدیث مسند احمد او نسائی ذکر کړي او امام نسائی باب خی حال یجوز ان تکون السجده اطول من سجده او اسناد علماء دي کله چی صحیح ده دا یو مسله ده علماء په تا خود معشوق ده پاره ګره د نوسی ده پاره د الله حبیب سجده وګ دکړي خدای یو مسله ده چې موز ده چا ده پاره لندولې وګدولې شکنا ته چې تاسو وی خیاله په مسله پیګې دی او هغه ته عمل ما خو شي پوی دی بای موز ده چا ده پاره لندولې وګدولې شکنا نو پتی اتفاق دے و روایات سیر آگلی چی دا چاہ دا پارموز لنڈو لیشی نبی علیہ السلام وی زدکور عراشم ادائی رادمی چی دا فلانے صورت او فلانے فلانے صورت مموز کی ختمو نو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی بزنانم رات لے وی زدہ معشوم جڑا واورم سو کم نو آخو رحمت اللہ نبینو زوام چی دا معشوم جاڑی مور ما پسی ولانت از ربی ناکرا رہی نو زکرت کی تخفیف کم اللہ حبیب با تخفیف کولو نو دیبان اتفاق دے چی دے چا دا وجه نا موز کی اختصار کولے شی نو گناہ دا بلکی پیغمبر دا سکری خود دے چا دا وجه نا موز اگدولے شی کنا لکہ زپا رکو کی ما دا خکو کشار میوا ہو رہے دو او رکو می وګده ک چې دا خلق رکات راگیر نو دا جایز دی کنا نو دی باندې علماء سخرت لیکل چې دا درست نه دی بعض یې مقایل لی حکم روایت شراغ دی هغه سندن ضعیف دی نو دا چا دا پارا مزوګ دول لې شي جوارو ک رکو نو وګده ک دا د خو ک شار دی چې دیب دا رکات راگیر کی ها دا مسله شته هغه ځان لږه لومبه رکات د سبا د مزل وګت پکار دی چې خلک جمع راګي رکی خو د چا د پار رکو یا سجده وګدور جوارو کده رو رسی نو مزل لندول شي خو د چا د پار سره شي کوله د چا د پار وګدول نشي یو حدیث ده امام ترمذی ذکر کړي نه امام ترمذی او امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او حاکم هم ذکر کړي په معرفت الصحابه کې او ویلي چې دا حدیث صحیح دی خو امام ذهبی ور سره تلخیص کې موافقت نه لري کړي او ای سند کې یو راوی دی دا ضعیف دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم روته حسن رضی الله عنه په وګاو نو یو کس ورته ویا غلام نعم المرکب رکبتا پس سمبر اخکولی سوار لئی تا دا پاسا ناس دا الله حبيب ورته نه مراکب هوا ودا سورم ډېر بهتر ده دا سورم سره دام ډېر بهتر ده نو دا الله د حبيب صلى الله عليه واله وسلم دوالن وسيو او دا الله د حبيب ور سرا بینتهاد دوی سره سوا بینتهاد دوی سره بینوا بینتهاد الله د حبيب صلى الله عليه وسلم د دوی سره مینوا او د الله حبيب بوي دا زما د جنت و ګلونه دي نبي عليه السلام بوي دا زما د جنت سري دواړه ګلونه دي او سو کرتا دای پیدل حج کړه حضرت حسن رضی الله عنه سو کرتا سکړي پیدل حج کړه موږ د باه صحابه کرام واقعات مخکې ذکر کول نو د حضرت حسن او د حسین رضی الله عنه مبارک بیان شوه او بعضی مسلمانانو رونو مطالبه کوله چې بیا وکړي نو دا به ان شاء الله پوره کوو دې سره داسي تاسو موږ استادو دینی مشران دا غي او معرفت موږ تاسو لسه شي موږ تاسو لا دا غیو معرفت حاصل شي چې دا سلو لوی خلق په دې دنیا کې راغله او نن د خاور د لان دي دي نو چې موږ تاسو په دې دنیا باندې زړهونه لگاو تعالی حبیب به انتها مینا کول دا مسله چې کله به سفر نه راغلو به د فاطمه رضی الله عنها کور ته تلو چې په سفر به تم نو اخر کې به د چا کور ته پوس کولو ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یوزل نبی علیہ الصلات والسلام حدیث پاک د مسند احمد کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه زید الله د حبیب سره په یو بازار کوم په بازار د مدینه کې نو ای لاړ بازار نظم لاړ نو د فاطمه رضی الله عنها د کور سهل تراغه وی وی هغه ماشومان سشو نو چا جواب ورنکو نو دا اللہ حبیب لان ویزم ورسر لانم ادکور مخی لکی ناستن نو دی که حسن ابن علی رضی اللہ عنہ را گئے ابو حریر رضی اللہ عنہ ویزو گمان کم چه مور دید پار لگی سار کڑیو خام خام آشم جی چالا ورکے بیاد عالمین و سردار لے ورکے نو مور ویجی لگی صفا کم ادا جامی ورت سکم دا ورته لګي بدلې کوم رضا الله حبيب او ددا سي لکه یو ولغه نه چې څوک ورکه حضرت حسن نبي عليه السلام ته غاړه ورکا او دا الله رسول دوی ته غاړه ورکا دا الله حبيب درې پیری وي زور سره الله بنا ساتم نو الله چې څوک ور سره بنا ساتي تم دا غي سره مينو ساتي الله زور سره مینا ساتب چې څوک ور سره مینا ساتي نو تم ور سره مینا او ساتي دیو جنا ابو هريره رضی الله عنه ما رايت الحسن الا فازت عينيا ما چې به حضرت حسن وکړو نو کله به من دلی دلی مگر ما بس وکړ دستور ګنا به می اوخ کلاړه د الله د حبيب دا محبت تو جنا چې دوی سره د الله د حبيب دمر به انتها محبت نا فرمای چې ما وکړل دی وکړ نو ما دسترګو نو اوخ کلاړې تبا دسترګو نو اوخ کلاړې نو د دې دمر لوی شان او د حضرت حسن او د حسین رضی الله تعالی عنهما زما عزت مندو دا مختصر ژوند دی د فتنو دور دی ځکه کنن د فتنو دور نشي نو کله به د فتنو دور کی تاسو ګورې په کومو ځایونو کې په کومو ملکونو کې مسلمانان دي نو دیني نسبت سره د ډېرو مشکلاتو سره دي په ټوله دنیا کې چې قبضه کې مسلمانان دي نو دیني نسبت باندې د ډېرو مشکلاتو سره دي دا یو وجه خدا د چې اخر دور دی دوی ما غټه وجه داده چنن موږ داوته اسلام کو په اسلام معاملن ترک کړي دا دا منو زمونږ ایمان دی چې دا زمونږ دین دی خو هغه دین زمونږ بدن کې نشته هغه دین زمونږ په معاملاتو کې نشته هغه دین زمونږ په ودونو په غمونو کې نشته هغه دین زمونږ په اخلاقو کې نشته نو دا موږ یو مسله د دین اسلام مسله ده چې کله امت مسلمه دین تشا کی نو الله په ظالم او کافر د سزا د وجنه مسلط کړي قران ماشاءالله تاسو ترجمه کوي الله سوره بنی اسرائیل کې وایي وقدوینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا وای مون خبر ورکړو بنی اسرائیل ته په کتاب تورات شریف کې چې تاسو فساد وکوي د وکړتا او لوی وکوي دین به پریزای چې کله به دین پرې خو نو زب خپل سه کافر بندگان پتا سو مسلط کم ای وکور تدن کی ستاسو حیا باخلی ستاسو جمعتونه بلړای یو کله چې امت دین تشا کی نو بیا کافر ظالم داسې متلجی ته ولا ګوري اپورته دنکی ته ولا ګوري او غ بیزتی کوي دیو جن د داسې خبرو په وخت کې چې کله امت پریشان ده نو بغیر د دین بل کار نکی چې مونږ ټول په شریکت او په واسو اوبای ای جلسو جلسو په شکلونو اشخاص بدلی دو زمونږ حال نه بدلیږي الا به بدلیږي چې زما عزت مندو مونږ او تاسو بدل شو مونږ بدلی ګنا دیو جن مسله دا وای ک بادشاہ ظلم کوي نو رعیت دی خروج نه کوي د دې نوې چې تور راخله بد سره جنگي ګم ځکه الله او رسول او زمونږ دین دا وای چې د بادشاہ دا ظلم زمونږ د ظلم د وجه نه دی د بادشاہ دا ظلم د چا د ظلم د وجه نه دی مغ ظالمان یو الله او کذالک ان ولی بعض الظالمین بعض و اذا غشان باز ظالم را ولم په باز باندې مقرر کم ددا جلوس جلسات د په بدلولو کار نکی سب کی چې موږ او تاسو زما عزت په تو بدل شو کوم بدل شو توبه مو وستا الله طرف ته رجوع کا خپل دین طرف ته متوجی شو ددا بادشاہ نزور د چا په لاس کې د یو ظالم نه ظالم بادشاہ زړه نرمول والا سوق دی او د یو مسلمان د زړه سختول والا سوق دی کوم سم شو زړه د چا په لاس کې حسن بصری رحمت الله علیه مشهور تابعی تیر شوه او ډیر زیات برکات ورته الله ورکړي علماو لیکلي وي د دې برکات او غټه وجه دا وا چې د مور د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې خادمه وا زموږ استاد د پیغمبر علیه السلام بیبیانو کې او بیبی د ام سلمہ رضی الله عنها د علماو د صحیح قول مطابق پټول امهات المؤمنین کې اخر کې وفات تا نمور به خدمت کولو حسن بصری خاردون کې معشوم د بجړل ناغه جولای کملو بوله عقل معشوم پا جولای کم نکلاری گنو آغی ور تخلقی سینم ور کڑی نو ده حسن دیر لوی شان ور اکل کمونگ سمشن ده بادشاہ زلب اللہ سمولیش حجاج ابن یوسف ده خپل زمانی یولوی ظالم تیر شوی دک باز علماء وی کدانور امتون خپل ظالمان ذکر کی امونگو لده خپل ظالم خیو نو زمونگ ده ظالم مقابل ده نور امتون ظالمان نشکولی ترمذی شریف کې راغلی یو لاک شل زرا خلک لاستړي قتل کړو سوره په دې کې لولې صحابه دي لولې تابعین دي نو حضرت حسن ورپسې سویلی دور پسې خبرو د چې بچا پسې خبرو کو نو بس وجلو به د بعض خلکو په کاغذونو کې معافي ني بس ټول خلکو چې بس حسن مرګ لبوت نو آلته د حجاج په دربار کې یو سړی ناشته حسن بصری رحمت الله علیه چې د حجاج دربار ته نږدې شو نو دا سه بره خلوازه کا دا په دعا کې برکتل دا حدیثو کې ثابت دي ځکه جهاد د علو په زرګونو دلایل الله ته ثابت ده. نو بره او قتل چراغ حجاج بالکل خوې نرم شوو د سره موانه کاو کا اتره ولونه ګول اډیر په خوشاله رخصت کو. ناس خلک به حیران او جلا خو مرګ لره غوښتو ا دې خو چې څوک مرګ لره غواړي نو پریزی نه نو د دې دربار نه ورپسې وسړې پټو وته ویدار الوای چې دې دربار تر نږدې شو د اخله دی وازه کس دی وای ما هو کته نو حضرت حسن ورته وای چې را نږدې شو ما وی رب ته هغه قدرت والا خاوندې چې د نمروز اور دی په ابراهیم علی السلام یې خو د تک اور یې خو له شي ته د حجاج غصم سره ولې شي د ګور حسن بصری په خپل بدلو الله د دمر ظالم د زړه نه وسويستا او دا غد توري نه بچو خو شردار جمګه وسبي وای شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله په جید کې او شاګرد ورته راغی وی بادشاہ درته غټ غټ سپي ساتلی او نارکړی دی وای دې ترغه دې حق نه منی کیږي نه په دې سپو باندې خره ورو اور ته وشي غږ وکړ د سپو نمخ کې شیخ الاسلام خوب قتل یو چې مشکلات را روان دي خو الله به آسان دی ته چې سپي په را خوشي کړ هغه سپي را لاندې هغه پخپو کې سر کې خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله زما عزت مند کومنګ او تاسو سم شو نو ټوله مسله سبا دا موږ سمېونه دیو جنه دا زموږ د دین مسله دا یو خود جذباتو خبره چې بای سبب روزه یا روټ به بندو دا جذباتي خبره را ا سبب پورې وای روټ بدلی او سبب دا بجلی ټرانسفر مرونه ټول را غرزو دی کی د بی دیني او د ظلم او د جذباتو خبرې دي اصل بنیادی خبره صدا چې موږ نوې سمشوي بادشاہ د سبې چې موږ نیو سمشي بادشاہ نه سدي ځکه بادشاہ زموږ د اعمال نه جوړ دی بادشاہ سره زموږ د اعمال نه جوړ دی څنګه چې زموږ اعمال یو غشان به بادشاہ کوم سم شو موږ توبه وستا د بادشاہ هارو زلونا دا د رب العالمین په دست قدرت کې دی چې هغه وخت خلک سمو درندگان هم سم شي تاسو کده صحابه کرام تاریخ وکړو کله نا کله موږ د بازي غواکيات ذکر کو وای صحابه او زه ته حمله نه لاړو د تا د جنگ هغه وی الحد الحرب خدعه کله کفار داسې وکي چې ماته اوخري خود خوراک سيزونه ختم کی چې پرې دای برازي او د خوراک کاک سنشتا نو دا خوراکي مواد چيني دی وشکست سره مخله شي نو داسې کارونه کافی رګړو چې ملک پرې هو تختې ظلمات او خړه او چې څومره د خوراک سيزونه وای چې ته پټ کړ نو صحابي ګرځي لخر د پاره خوراک لټای چې چرته بغډي بيزي او غوان او خان وي یو کافر ته وایر چې ته غوان بغډي بيزي ودی نه ورته وای نه نشتا وای کله چې دا خبره کوله دی یو خلا سره تیرې دو نو دا غینې یو غوې आवाज ورکو وی دا د الله دشمن درو وای موږ دلته یو حیواناتم بدلیږي خو کومه شوشو مونږه بدل شو تاسو مشهور واقعه د نبی رسول الله خادم خاص سفینه رضی الله عنه دارد په کراماتو کې د لخر نه په ستریقه رستو پاتې شو مشهور خبره ده صحیح روایتو کې راغلي ندی کې زمره راغ ورته وغړم به ته یا ورته یې مال غړم بیګم ما پېچني څه د سید العالمین خاتمه ته خدا او غلام ته په زار ګرځو وې زمری سرکته کوله کای خزونه د زمری په دی خوې کې دی ماتول دا چا ورته خوې بدل کو حل ته چې څوک ور سره خبرې کیا بدل نه بس د روانو لخر په زمری مور سره دی وې چرته چې بداسې د خطرې د غشو زمری بو ورداو فردی چې حضرت سفینه الاخکر در او رسول اتا تاریخ لیکلی وی کنه چې رخصتې دو ناغور تسر و غزول لکه چانه چې رخصت اخ ایک مونگ سمشو بادشاہ خوب خود سمشی چې دا شرمخان بم سمشی زمونگ دا سی شاندار مازی تی رشوی دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پا وقت دا کسرا مانای فتح شوی او په منځ کې سمندر دی. امیر ډیر خفه دی، پریشان دی، چې دا خو د موږ د دشمن په منځ کې سمندر دی. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مستجاب الدعوات، الله ته ډیر جړلو، د شو خوب ویني چې زما دا فوج په سمندر ور روان دی. ادا سره روان دی لکه په سړک چې اسونه روان وي. ساری جرنیلان روغتل خوب ولوي، ای ورته بس حکم کوا، بس د حکم کو نو خلکو اسونه په دریاب ور واچو، او اسونه صحیح سالم د دریاب نه پورې شو. هلته چې یو کتل چې دا لا څنګه مخلوق دی په دریاب لکه د سړک را روان دی. وای چې کله پورې شول، تاریخ حسن د دې خبرو نه ډک دی، نو دیو صحابي د لرګي پیاله ای وا آغا تی اغر زیدا او د سمندر چپو یوڑا، لده پغاڑ او دره دو سمندر تاوئی ویده ټولو خلکو سامان صحیح سالم ده، او زما پیالی دی روکا کمال با خلق پی غور را کئی، زما پیالی را واپس که سمندر روئی، سمندر چپیو والی او د پیالی را را ایده سمندرو لی خبر منلا داغا خلق بدل شیو زما ایزتون نو کمونگ بدل شو انسانان سکے چه حیوانات بم الہ العالمین بدل کی مونږه نه بدلیږو. نو رست رزب مصائب ډېریږي، ګرانی ډېریږي. اے دان وخت اوسو ایدا ګرانی دا بادشاہ او دې پلان په ګرانی راوړي. عمر رضی الله عنه غلتی عظیم شخصیت تخلق راجم شو، وی نرخ مقرر کا ورته وی ان الله هو المصائر، نرخ الله مقرر ہے. دا فیصلی د برز مو د اعمالو د وجه نه دي. یو شی ګرانی دی دا د بادشاہ کار نه دی، اب په خپل بد نیتی خای وګوره اصل سبب څه شی دی. زمونږه بد اعمال لي خفکی گئی ما. نن زمونږ مسلمانی دا د ار سړې چې د کور اوزی په دین یت اوزی چې څوک بواب اسوک په دوک کو اخپ خوشحال وینن می فلانه والو، بلکې بلم د فخر په تور وای وینن خو می خو والو. مونگ پا دی نیتو زو جی بای سوک با دوکا کو، ادا چاپا مال با قبض کو. نظمائی ذتمندو که مونگو تاسو سمشو، نو الہ العالمین بدا ټول نظام سکی، ټول نظام با الہ العالمین سم کی. مونگ با سمیگو سنگ دا اللہ بندگانو گورا مزل پابندی سر رازی استاسو مساجدو کی چو علماء دا اللہ دین قرآن بیانی لگ ورطا کینائی بکن وکینائی بائی او درو موائے برخا او کنا سینا چو عدہ کوئی بیا کھینائی نا جانبان لازم کئی زمائی عزت مندو چی درس کی گی نیو اگنٹا درس بزاورم دخپل پیغمبر علیہ السلام خبر باورم بلد جمعی پر از لگ وقتی را دی ما سر غور جمع وعدہ کوئی خدا دیسی امون نوی نوی کسانی وازارم پک نا وقت رازی ہے بھائی امون هر جمع کی نوی مرگزی رازی جمیله لگ وختي راځي سوق به وختي راځي جمیله کدلته یو خپل کلی کی سوق به جمیله وختي شي او وختي پی جنای چې له بانګ نیوي دی او تاسو راشي چې بانګ نیوي دی دته وي قبل الزوال سوق چې جمعه ته قبل الزوال راغې رضت پامل نامه کې دی او قبول شوی او ثواب الله لیکي وختي راځي کنه به نور منزونو ته وختي راځي دیر وخت جمعات کې تی روي او استاذو کوم رزق چلی کړي دانه چې دکان مکوا دکان کوا نور کارونه کوا پټه کوا نوکری کوا او کډیر کې کلک کې چې سی لیکلی اغه نه کومول شي نه ډیرول شي. دا زموږ ایمان دې کنه دی بھائی کې اوسړې وای چې بھائی زه تر اوسه می پنځه ګنټي دکان کوله اوس بور سره او پنځه ګنټي نورم کوم نو چې کوم رزق یې الله لیکلی به سیوا شي. ور رزق لیکره دې مخ کې نه اول ما خلق الله القلم دا ابو داود شریف حدیث ته طول نمخ کی الله قلم پیدا کو خود قلم نمخ کی وکانا عرش ول الباء عرش پیدا او عرش پوبو دوم اسمان د پاسه او سمندر ده داغه د پاسه عرش ده دا د زمکه وب نه یادای وکانا عرش ول الماء د مان د زمکه دا وب نه دی مراد دوم اسمان د پاسه او سمندر وکانا عرش ول الماء نو قلم ته وی لیکا لابا پانزوز زرکالا پس مخلوق پیدا کی گیا و اسمانو نظمکی پا پیدا نویلی کل جدا سدی دیوی یوی رز تکلیف او رزق او خوراک او سکاکی لیکلے او دا اللہ حبیب وی جفت الصحف ورفعت الاقلام پا کمو کاغذونو صحیفو چی لیکل شوی او چی شوی اپا کمو قلمونو چی لیکل کی دل نو آغم سا شوی آغ کلمونا پورتا شوی بس چی تقدیر کی دی اغس دی آغا دی وجنی والیم نچا تپوس کلو دی سور رحمان آیات دی کل یوم فی شعر وی هر یو وقت دا اوقاتو کې الله په یو کار کې دی آیات معنا دا سر کله یوم په یو سیکنډ کې څومره بڑکای او په یو سیکنډ کې څومره دنیا کې ژوند کی په یو منټ کې څومره مالدار شول او څومره خیر پسې روان شو په یو منټ کې څومره بیماران کلو سورې صحت من کل دا په یو منټ کې دومره فیصلی کی نو یو عالم دا بیان کولو نو د بادشاہ دربار کې ورته یو سړی وای وای دا سيزونه ابتدای کیږي نا ورته وینا ابتدا کوئی مخکې شي وی لیکلې شي دا غي ظهور کیږي دا غي سکیږي ظهور کیږي لکه نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث ته د معراج پښو ایدا سي زیل ور رسیدم چې ماد قلمونو د لیکلو کشار اوریدو قلم کش کش کوي کده کوي کلم باندې چې سړي کې د الله حبيب وي داسې او زين او نو علماو لیکل دي د ملائکو کلمونو تقدیر خو مخ کې لیکل او الله وي فلاني نه روح واله شي فلانه دې مالدار شي لیکل دي مخ کې دي خو نوې نوې ورکه ایتا نظم عزت مند لیک شوه کزان چا مړ کو یو دانه به سیوا کی سچي الله لیکلي اتاله واج باز سړی ځانې مړکو ادین خراب کوی بچو له مستقبل جوړو قسم دې ته جدا لیکلی تعالی جدا دې ته د بچو د رزق زموار خونی د بچو د رزق زموار څوک دې دا پلار او مور نه دې دا سپینګيري مور دې دا بډای او سپینګيري پلار دې دې د دې د رزق زموار ته نه بلکې حدیث دا وای انما ترزقون بزعفائکم وې ته خو د کانو د ورې دوه قابلې دا سپینې ګریواله پلار دې هسته او ټول روز الله الله کوي ادا مور دې په مسلنا دا رزق د فرد ته وجنه ملاوي ادا په زانګو د مور په غیګه کې بچې دې دا رزق د دې وجنه ملاوي ګنستو خدا سي چې کاړي وري انما ترزقونا بزعفائکم نو کوشش کوي چې زیات اوقات زمون کم سي کیوي اتنګي کوي مجماتونو کې مساجد سره بینو ساتي علماء سره بینو ساتي اوبای وخت راځي جماعت کې ډېر وخت راوي خپل بشيره لګي د قبر د اخرت د جوړولو د ځای عزیز عزت مند الله دې مال او تاسو ټول له توفیق راکي او د قران او سنت علم دې سره د عمل الله مونږ را نصیب کی دا موضوع به ان شاء الله پوره کوو دا اللہ دا حبیب دا اولاد دا حسن رضی اللہ عنہ ہو او دا اللہ حبیب ویلی الحمدللہ دا جون مسلمانان و پزنو کی دائی سرمین را او دا اللہ دا حبیب دعا کبلی کی وی اللہ اگا چا سرمین او ساتھی جسوک سکے دائی سرمین ساتھی الحمدللہ دا تمام امت مسلمہ دا پیغمبر علیہ السلام دا اہل بیت و سرسرے دا اہل بیت و سرمین دا بینتہا مین دا بینتها دای بی بیانم پا احل بیتو کی عمر رضی اللہ عنہ بارے ویچی خوک شئی بولا گی دو نوزان سره یو نه کاسی خیوی تا سولا غرز دیر شو سی حدیث کی را غری سولا جی خیوی نه کاسی نو چی کم میوه بخوگا پیو لگی دا کم غوحب پی مزیدار او لگی دا نو نه بی بیان دا نبی دا اسلام نپاتی وی نو یو یو به ډاکا کاو به لګلا وای ټولو کې اخر کې به حبسی بیبی ته لګلا رضی الله عنها ته د لور بیبی وا او المؤمنین ابوا وای اخر کې به ځکه لګرا کس کمې وو نا ود لور بیبی پیسې کې د نورو پیسې کې کمې نو نه کاسه ځان سره ساتلې وی نډومبه به په خوک شي کې برخه د چا کولا د امهات المؤمنین نو د الله د حبیب د اهل بیت سرا د ټول صحابه کرام به انتها بنوا د خپل اولاد نه زیاته او د خپل ځان نه زیاته مینه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت سره وا بلکې دومره امت حسن رحم الله او حسن بصری رحم الله دا خبر کوم بیا بس کو وی کمی ڈالی چی دا اللہ دا حبیب نوسے حضرت حسین نزی اللہ عنہ وجلے وی کتش دیڑا لکی زی شامل وی انور بسلوے کڑے او اللہ را لویلے وی چی جنت تلار شنو زب جنت تنتل وی چاورت وی داو لی وی ما با بی غمبر سرستر کی سنگا ملاو لی وی بتم پاک ٹھولی کی وی چی زما دا ضرور جکڑے شہیدہ کا حضرت حسین خبر پوچھو ہی کنا ویګه کما ډاله کې ز شامل کا در لوي او الله ویلې وی چې ز جنت تاسو به جنت ته درته ما په نبی سره سر کې څنګه له ګول سید العالمین سره چراله وی ښا تم په ډاله کې وی چې زما بچي ظالمانه طریقې سره شکولو قتلول له او شهید کولو الحمدلله د امت به انتها مين ادا او الله دې د امين نورم سکی الله دې دا نور اب زیات کی او دا دې ایمان نخدا دا الله دا حبیب سره دای دا اهل بیت او سره صحابه کرام سره مینا دا دې ایمان نخدا ای سره بغض دا دې بیمانه یو دې دینه نخدا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین الله اعظم دې ټول خاتمه په ایمان کې الله منتظم والدین او استادانو ته مړو ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې امت د کوم پریشان او تکالیف سره مخې لري الله د ټول امت پریشانۍ ختم کړي د چا کورونو او سپیټالونو کې بیماران دي کوم بیمارانو د دعا بارک ویلي الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کړي دا کوم رونه د لری لری راغلي الله تاسو جوړې وړولي د دوی او زمون د ټول حاضرین او غایبین او دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله دې او زموږ دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي الله دې فتنو دور دې مونږ د ایمان سره خاور او قبر ته ورسې الله زموږ ټول ظاهر باطن د قران او سنت مطابق کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار